natin. Tara, lapitan natin. Idol, flip up tayo. Tara, isa lang, kuya. Sige na. Parinig naman ang rap mo, sample naman dyan. Ang ganda naman ng cap mo, arbo na lang yan. Ayabang mo naman, wala ka bang kanta na bago? Bakit wala kang battle? Takot ka bang matalo? Ha? Paulit-ulit ang tanong ng mga tao. Huwag sanang apurado, ano magagawa ko? Wala akong maisip, masyado pang mainit. Akala mo tuloy mo kang suplado, pagkahimik. Pagod lang talaga, galing gig to gigaraw. 8 oras sa van, 3 oras sa kalabaw. Tapos pag-uwi ko pa, para bang hindi kuma. Laman kung bakit ang buhay ko ay para bang naging pelikula. Laging puyat, nagalat ang papel na nilamukos. Ang dami ng papeng ipinautos. Tinta ng aking ballpen, malapit nang maubos. Isang patak na lang, pero aking ibubuhos. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kamuhian ko? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao lang? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Kasi sa pulsa pagkabata, sablay nung tumanda. Luma na bumakbang hanggang sa madapa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang madadala. Kung wala ka pang mali, wala ka pang nagagawa. Madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Ang buhay ay utang, hulugan ng bayad. Kaya huwag ka matakot pagkamali. Pero alalay lang, huwag ka masyadong magmadali. Yan ang sabi sa akin ng aking itay, na pinapaalala palagi sa akin ni inay. Nang kadalasan ay hindi nasusunod. Ayoko nang sumali, gusto ko manood. Minsan wala nang gana, ayoko nang mag-rap. Kasi akala ko dati, alam ko na lahat. Yung pala, kulang pa ang kaalaman kong labis. Ngayon alam ko na kung ba't may pambura ang labis. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kamuhian ko? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao lang? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Pero di ba tao ka lang din? Hindi mo ba napansin? Kahit anong taas mo natitingala ka pa rin. Kahit planuhin mo mabuti, bakit ganun pa rin? Di maiwasan na magkamali kahit anong gawin. Kadalasan ang yayari ay ang kabaliktaran. Marami kang detalye na makakaligtaan. Mamamali ka ng daan, lalo kung wala kang ganong alam. Ano magagawa mo? Tao ka lang. Napapagod, natatakot, naiinip, natatawa, nagtataka, naiinggit, nangangawit, nagagalit, nabibigla, nalulungkot, nauutot, nahihiya, natutukso, nakukonsensya, nauubusan din ang pasensya, nasasaktan, nagmumura, pero nagmamahal pa rin kahit natuto na. Mali ba na magkamali? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ako'y katulad mo. Isang tulad ko na tao lang. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Mali ba na magkamali? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Tao lang, pasensya na. Ano ba ang dapat na gawin? Ba? Dapat bang kamuhi? Ano ba? Dapat ba natularan ang isang tulad ko na tao lang? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Kagaya mo. Tao lang. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Sorry naman. Pwede lang sana. Sorry na lang. Pasensya na.